مکی کہا ہے. اس سورہ مبارکہ میں 16 رکوع 129 آیتیں، 4078 کلمے، 10488 حرف ہیں. اس سورت کے 10 نام ہیں جن میں سے مشہور توبہ اور برات ہیں. اس سورہ مبارکہ کے اول میں بسم اللہ شریف نازل نہیں ہوئی، اور قرآن میں بسم اللہ شریف یہاں لکھی ہوئی بھی نہیں. کیوں یہاں نہیں لکھی؟ اس میں متعدد علماء کے متعدد قول ہیں. کچھ نے تو کہا کہ چونکہ یہ سورۃ الانفال کا بقیہ حصہ ہے تو اس لیے اس میں فصل نہیں کیا گیا. ان میں ایک جیسے ہی مسائل تھے، اور کچھ نے کہا کہ چونکہ یہاں نازل نہیں ہوئی اس لیے یہاں لکھی بھی نہیں گئی. اور کچھ نے کہا کہ چونکہ اس میں منافقین کا ذکر ہے اور منافقین رحمت کے قابل نہیں، اس لیے یہ رحمت سے شروع ہی نہیں کی گئی. بہرحال بہت سارے اقوال ہیں، اور زیادہ جو علماء نے بیان کیا یہی کہ چونکہ منافقین کا اس آیت کریمہ میں پول کھولا گیا ہے، منافقین کو واضح کیا گیا ہے، اس لیے منافقین اس عذاب کے مستحق ہیں کہ اس آیت کریمہ کو بسم اللہ سے شروع ہی نہ کیا جائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ قرآن یہی سے شروع کر رہے ہیں تو پھر آپ کو بسم اللہ شریف پڑھنی پڑے گی، تعوذ اور تسمیہ. لیکن اگر پڑھتے پڑھتے یہاں پہنچے تو پھر بسم اللہ نہیں پڑھنی پڑے گی. تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا، براءت من اللہ ورسولہ الذین آحدتم من المشرکین. بیزاری کا حکم سنانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کو جن سے تمہارا معاہدہ تھا اور وہ معاہدے پر قائم نہیں رہے. یعنی شروع ہی آیت کریمہ اور یہ سورہ مبارکہ اس آیت کریمہ سے شروع ہو رہی ہے کہ مشرکین اور منافقین سے برات کا اظہار ہے، بالخصوص وہ مشرکین کہ جنہوں نے معاہدہ کیا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، لیکن اس معاہدے کو توڑ دیا اور اس معاہدے پر پورے نہ اتر سکے. تو کہا کہ محبوب، جنہوں نے تم سے وعدہ کیا اور انہوں نے وعدہ توڑ دیا، معاہدہ قائم نہیں رکھا، تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ان کے لیے برات کا اظہار ہے. چھوڑ دیا گیا، ان کو دور کر دیا گیا ایسے لوگوں کو. فصیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، پانچ چار مہینے تک ان کو اجازت ہے وہ زمین میں گھومے پھریں، یعنی چار مہینے تک اجازت دے دی گئی. یہ سورہ مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر مکہ طیبہ بھیجا. بعد میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے بھیجا، اور جمرہ عقبہ کے پاس سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ لوگوں، میں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے تمہارے لیے ایک پیغام لے کر آیا ہوں. لوگوں نے پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا، آج کے بعد کوئی مشرک حرم پاک کا طواف نہیں کر سکے گا، آج کے بعد کوئی ننگا ہو کر کیونکہ پہلے الیاذ باللہ تعالی حرم پاک کا طواف مشرکین ننگے ہو کر کرتے تھے، تو کہا آج کے بعد کوئی بھی ننگا ہو کر طواف نہیں کر سکے گا، اور میں تمہارے لیے یعنی یہ چار حکم لے کر آیا ہوں، جنت میں مومن کے سوا کوئی داخل نہ ہوگا، اور جس کا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عہد ہے وہ اپنی عہد تک رہے گا، اور جس کی مدت معین نہیں اس کے میعاد چار ماہ تک تمام ہو جائے گی۔ تو مشرکین نے یہ سن کر کہا علی اپنے چچا کے فرزند یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر دے دیجئے کہ ہم نے عہد پسے پشت پھینک لیا، ہمارے اور ان کے درمیان کوئی عہد نہیں بجز نیزہ باری اور تیز زنی کے۔ تو جب ادھر سے ان کے ساتھ برات کا اظہار کیا گیا تو ان ظالموں نے بھی کہا چلو ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح۔ تو اس حج کے موقع پر اللہ جل مجد الکریم نے مشرکین اور کفار سے برات کا اظہار کر دیا کہ جس مدت تک معاہدہ ہے وہ معاہدہ نبھائیں گے مسلمان، لیکن جن کے ساتھ معاہدہ جنہوں نے توڑ دیا چار مہینے کی مہلت ہے، چار مہینے تک اگر وہ واپس آ جائیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ واپس نہ آئے تو پھر ان کے اوپر مسلمانوں کی طرف سے سزا قائم ہوگی۔ وَعْلَمُوا اور جان لو انکم غیر معجز اللہ کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ اور اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ یہ ذہن میں رہو کہ اگر ہم نے تمہیں چار مہینے کی چھوٹ دی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اللہ کو تھکا دو گے، نکل جاؤ گے، اللہ کو نقصان پہنچا دو گے، کہا تم اللہ کو عاجز کرنے والے ہرگز نہیں ہو۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ اور منادی کا پکار دینا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے سب لوگوں کو یوم الحج الاکبر حج اکبر کے دن، ان اللہ بریم من المشرکین کہ بے شک اللہ بیزار ہے مشرکوں سے، ورسولہ اور اس کا رسول بھی بیزار ہے۔ آج حج کے دن حج اکبر یعنی اس وقت عمرہ کو حج اصغر اور حج کو حج اکبر کہا جاتا تھا، تو کہا یہ حج کے دن منادی ندا کر دے، ساری دنیا کو سنا دو کہ آج کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول مشرکوں سے بری ہیں، مشرکوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ فَإِن تُبْتُمْ اور ہاں اگر تم توبہ کرو، فَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ تو تمہارا ہی بھلا ہے، تمہارے لیے بہتری ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ اور اگر تم منہ پھیرو، فَعْلَمُوا تو جان لو، انکم غیر موجز اللہ تو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ کہا کہ کافروں کے ساتھ مشرکوں کے ساتھ آج کے بعد موالات ختم، رشتے ناطے دوستیاں یاریاں ختم، اللہ اور اللہ کا رسول مشرکوں سے بری ہے، احکام جاری کر دیے جائیں۔ یہ تین ہیں، یا تو مسلمان ہو جائیں یا پھر جزیہ دیں، نہیں تو جنگ کریں، ان کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ توبہ کر لو مشرکو، اگر نہیں تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، اللہ کو تم عاجز نہیں کر سکو گے، تھکا نہیں سکو گے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ اور کافروں کو خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی جس کے بعد توبہ نہیں کرتا، جو اللہ اور اللہ کے رسول جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا۔ کہا تو ان کو بتا دو پھر کہ اللہ رسول کو وہ عاجز نہیں کر سکیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب کی بشارت ہے کہ دنیا میں بھی ان کو یہ عذاب پہنچے گا اور آخرت میں بھی عذاب پہنچے گا۔ الا الذین ہاں وہ لوگ احد من المشرکین کہ جن مشرکوں سے تمہارا معاہدہ تھا، ثم لم ینقصوکم پھر انہوں نے وعدے کو توڑا نہیں، معاہدہ قائم ہے، شیئن کچھ بھی انہوں نے معاہدہ کا نقص نہیں کیا، عہد کی بے وفائی نہیں کی، معاہدے کو توڑا نہیں، ولم یظاہروا علیکم احدا، اور تمہارے مقابل کسی کو مدد بھی نہیں دی. یعنی ایک تو معاہدے پہ قائم ہے اور دوسرا یہ ہے کہ خود تو تمہارے خلاف نہیں لڑتے، اور کسی تمہارے دشمن کو بھی مدد نہیں دیتے، تمہارے خلاف کسی قسم کا کسی معاہدے میں شامل بھی نہیں ہوتے. فَأَتِمُ عَلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، تو ان کا عہد جو ہے، وعدہ جو ہے، اس کو پورا کرو. إِلَى مُدَّتِهِمْ، جب تک معاہدہ کیا گیا. یعنی نہ ایسے مشرکین، ایسے قبائل جنہوں نے مسلمانوں سے معاہدہ کیا، توڑا بھی نہیں، اور کسی غیر کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف اس کی مدد بھی نہیں کی، تو کہا جب تک وہ معاہدہ لکھا جا چکا کہ اتنے سال تک معاہدہ ہے، اس کی پابندی کرو مسلمانوں. ان اللہ یحب المتقین، کیونکہ اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے، پرہیزگاروں کے ساتھ محبت رکھتا ہے. تو معاہدہ کرنا چاہے غیر مسلم سے ہی کیوں نہ ہو، تو وعدے کو نبھانا یہ متقین کی نشانی ہے. معاہدہ توڑ دینا اور معاہدہ کر کے کسی کو دھوکہ دینا، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے. فائزین سلخ الاشہر اشہر الحرم، اور پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں، معاہدہ والے مہینے گزر جائیں، چار مہینے کی تم کو مہلت ہے، چار مہینے جب پورے ہو جائیں، فقتل المشرکین حیث وجدتموہم، تو مسلمانوں جہاں مشرکوں کو پاؤ قتل کر دو. وخذوہم، اور ان کو پکڑو. وحصروہم، ان کو قید کرو. وقعدوا لہم کل مرصد، اور ہر جگہ ان کی تاک میں بیٹھو. دیکھیے ایک ایسا حکم ہے کہ جو اللہ رسول کی مخالفت کرتا ہے، جو فساد مچاتا ہے، جب معاہدہ نہیں ہے تو پھر ہما وقت ان کے ساتھ یہ خیال رکھو کہ وہ تمہارے دشمن ہیں، تمہارے رسول کے دشمن ہیں، تمہارے خدا کے دشمن ہیں، تمہارے دین کے دشمن ہیں. فائن تابو، ہاں اگر وہ توبہ کریں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم رکھیں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکات دیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کا راستہ چھوڑ دو. ان کو کچھ مت کہو، بلکہ ان کو اپنے ساتھ ملا لو. کوئی مشرک اگر دین اسلام قبول کرتا ہے تو پھر وہ پورا مسلمانوں کے حقوق کا حاصل کرنے والا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوئی امتیاز نہیں برتا جائے گا کہ یہ غیر مسلم ہے، اس کے ساتھ رشتہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. کہا جب کوئی توبہ کر کے مسلمان ہو جائے، نماز پڑھنے لگے، زکات دینے لگے، تو پھر اب وہ تمہاری طرح ہو گیا، اب اس کا راستہ چھوڑ دو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ جل مجد الکریم بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اے محبوب، اگر کوئی مشرک تم سے استجارہ کا پناہ مانگے، مشرکوں میں سے کوئی گروہ یا کوئی ایک تم سے پناہ مانگے، فَأَجِرْهُ، تو اس کو پناہ دو. حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے. یعنی اگر کوئی کافر تمہارے ساتھ بیٹھنا اٹھنا چاہتا ہے، تمہاری پناہ میں آتا ہے، تو اس کو پناہ دو. ممکن ہے تمہاری اچھی باتیں سن کے، ممکن ہے تمہارے وہ اخلاق حسنہ کو دیکھ کے، ممکن ہے تمہاری پیاری صورت کو سیرت کو دیکھ کے، وہ اللہ کا کلام سننے پر مجبور ہو جائے، اللہ جل مجد الکریم کے احکامات پر عمل شروع کر دے. تو اس لیے اگر کوئی پناہ مانگتا ہے تو اس کو پناہ دو، اس پر مہربانی فرماؤ، اس پر کرم نوازی کرو، اور اس کو پناہ دے دو. ثم ابلغہ ما مانا، اور پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دو. لیکن اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتا، اگر وہ پاس بیٹھتا ہے لیکن اپنے اسی مذہب پر قائم رہتا ہے، تو کہا پھر ایسا کرو کہ اگر وہ جانا چاہتا ہے تو اس کو اس کی جگہ پر پہنچا دو. وہ جہاں جانا چاہتا ہے اس کا راستہ چھوڑ دو، مجبور نہ کرو. جیسا وہ آتا ہے نا, آج ہر موقع پہ لوگ پڑھتے ہیں کہ دیکھو جی اسلام میں سختی تو نہیں ہے. تو سختی کا معنی یہ ہے کہ اسلام قبول کرانے میں, کہ اب اگر وہ پناہ لیتا ہے تو اس لیے کہ میں تیری پناہ چھوڑ دوں گا, نہیں تو یا تجھے قتل کر دوں گا مسلمان ہو. جب تک مسلمان نہیں ہوتا اس وقت تک تو اس پر کوئی جبر نہیں, لیکن جب مسلمان ہو جاتا ہے تو پھر اس پر اسلام کے قوانین جو ہیں وہ لاگو ہوتے ہیں. پھر یہ نہیں کہا جائے گا کہ جی اس کو آپ چھوڑ دیں, اسلام میں کوئی سختی تو ہے نہیں ہے, اس کو کچھ مت کہیں. نہیں, پھر اس کو حکمر کہا جائے گا کہ اسلام کے قوانین پر عمل کر. تو کہا اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتا تو اس کو اس کی پناہ کی جگہ جہاں وہ چاہتا اسے پہنچا دو. ذالک بانہم قوم لا یعلمون. اے محبوب, جو اتنے دن تیری بارگاہ میں رہے, تیری پناہ میں رہے, اب بھی اگر وہ تجھے نہیں پہچانتا تو بڑا بے عقل ہے, بڑا نہ سمجھ ہے اور نہ دان ہے کہ تیرے حسن جمال کو دیکھے, حسن جمال کو دیکھے, تمہارے حسن اخلاق کو دیکھے, طرز معاشر کو دیکھے, اپنوں بیگانوں پر رحمت ہوتی دیکھے تو تمہارا غلام بن جائے. اور اگر تیرے پاس اے محبوب رہتے ہوئے بھی وہ اگر نہیں مانتا تو پھر تو وہ بڑا نادان آدمی ہے, بڑا جاہل آدمی ہے اور بڑا پاگل آدمی ہے. وہ بہت یعنی پاگل, آپ کی بارگاہ میں رہنے کے باوجود بھی اگر وہ نہیں مسلمان ہوتا تو بہت نادان ہے, بہت جاہل آدمی ہے. کیف یکون للمشرکین عہد, مشرکوں کے لیے کیسے عہد ہو سکتا. عند اللہ و عند رسولہ, اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے, اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس مشرکوں کے لیے کیا ہوتا ہے. الا الذین عہدتم عند المسجد الحرام, یعنی جن کے ساتھ معاہدہ ہوا اور کوئی عہد شکنی بھی نہیں ہوئی, جیسے بنی کنانہ اور بنی دمرہ وغیرہ, تو ٹھیک ہے ان کے ساتھ معاہدہ چلے گا. لیکن وہ جنہوں نے معاہدہ توڑ دیا اب ان کے ساتھ دوبارہ معاہدہ کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ انہوں نے ظلم کیا حد سے بڑھ کر. تو اب اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ان کے لیے تو کوئی معاہدہ نہیں. ہاں جنہوں نے معاہدہ کیا مسجد حرام کے پاس, فاستقیم لہم, اور تم ان کے لیے قائم رہو. ان اللہ یحب المتقین, بشک اللہ جل مجد الکریم متقین کو, تقوی والوں کو پسند کرتا ہے. کیف بین یظہروا علیکم, اور بھلا کیوں کر ہو ان کے لیے, ان کا حال تو یہ ہے, لا یرکبوا فیہم فیکم الا ولا ذمہ, اگر وہ تم پر قابو پائیں تو قرابت کا لحاظ نہ کریں اور نہ عہد کا. اے محبوب, یہ کافر تو ایسے لوگ ہیں, جب یہ مسلمانوں پر یعنی ان کو قابو پا لیتے ہیں تو پھر کوئی رشتے ناطے, پھر کوئی معاہدے ان کے سامنے کچھ نہیں ہوتے, سارے معاہدے توڑ دیتے ہیں. یہ دیکھ لیجیے اس وقت سے لے کر آج تک, کافر جب محکوم ہوتا ہے, جب مجبور ہوتا ہے تو مسلمان کو معاہدے یاد کراتا ہے, عہد و پیمان یاد کراتا ہے, لیکن جب خود ظالم ہوتا ہے, جب اس کے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے, پھر کوئی معاہدہ کسی قسم کا اس کے آڑے نہیں آتا. پھر چاہے کتنی قراردادیں ہوں, چاہے کتنے معاہدے ہوں, پھر وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا. تو کہا ہے محبوب, جب کافر مسلمانوں پر غالب ہوں تو نہ کسی معاہدے کی پرواہ کرتے ہیں اور نہ کسی قرابت کا لحاظ کرتے ہیں. دیکھ لیجیے جب پاکستان بنا تو جو کچھ ہندو اور سکھوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا, مسلمان جو تھے انہوں نے تو بے شمار مقامات پہ جو ان کے یہاں جو ہندو تھے ان کی یعنی حفاظت کی, کہ یہ اتنے سال تک ہمارے ساتھ رہے ہیں, یہ اتنے سال تک ہمارے ساتھ چلے ہیں, یہ اتنے سال تک ہمارے ساتھ چلے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اب اگر یہ یعنی ظلم اور زیادتی ان پر نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہندوستان میں جو کچھ ہوا، جو صدیوں سے دوست تھے انہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا، انہوں نے ظلم و ستم کیا، تو اللہ کہتا ہے جب یہ ان کو قابو ہو پھر تو کوئی معاہدہ، کوئی یاری دوستی کچھ بھی کام نہیں دیتی، لیکن جب یہ محکوم ہو جائیں پھر کئی قسم کے یاری کے، دوستی کے، رشتوں ناتوں کے اور معاہدوں کے یعنی حوالے دیتے ہیں، یردونکم اپنے منہ سے بے افواہہم تمہیں راضی کرتے ہیں، منہ کی باتیں بڑی کرتے ہیں، وطاب قلوبہم لیکن انہوں کے دلوں میں انکار ہوتا ہے، زبانی طور پر مسلمانوں کے بڑے دوست بنیں گے، بڑے ان کے ساتھ ہوں گے، اوپر سے بڑا کچھ کریں گے لیکن دلی طور پر ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف رہیں گے۔ کہا یہ جتنے کافر ہیں، مشرق ہیں، اسلام کے خلاف ہیں، یہ سب دوستیاں اور یاریاں ان کی زبانی حد تک ہیں، لیکن جب یہ یعنی مسلمانوں کے خلاف ہو جائیں تو اوپر سے باتیں تو کریں گے، دل سے یہ قطعاً مسلمان کے حق میں نہیں ہو سکتے۔ وہ اکثر ہم فاسقون ان میں سے اکثر فاسق ہیں، معاہدے توڑنے والے ہیں، رشتے توڑنے والے ہیں، بے حکم ہیں، اللہ رسول کی مخالفت کرنے والے ہیں۔ تو دیکھیے یہ قرآن کا اعجاز ہے، آج تک 15 صدیاں ہو چکی، ہمارے سامنے ہر چیز ہے کہ پتہ چل رہا ہے ہر موقع پر ان لوگوں نے معاہدوں کی خلاف ورزی کی۔ معاہدے اس وقت تک تاریخ کا حصہ ہیں حیدر علی اور ٹیپو سلطان کے ساتھ، کہ جب حیدر علی کی آخری یعنی حیدر علی کا ہاتھ انگریز کی شارک تک پہنچ چکا تھا تو کس طریقے سے گڑ گڑا کر مدراس میں معاہدہ کیا کہ آج کے بعد حیدر علی کا دشمن ہمارا دشمن، حیدر علی کا دوست ہمارا دوست ہے، آج کے بعد حیدر علی کو ہم نے حقیقی میسور کا بادشاہ تسلیم کر لیا، اس کے خلاف کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن جب تھوڑا سا ان کو طاقت ملی، مرہٹوں نے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا، تو اب سارے کے سارے کاغذ جو تھے وہ پھاڑ کر پاؤں کے تلے رون دیے گئے اور قاصد بھیجا کہ جاؤ جا کے حیدر علی کو کہہ دو کہ ہم نے تمہارا وہ معاہدہ پھاڑ کر پاؤں کے نیچے رون دیا ہے، کہ جب وہ مر رہے تھے تو معاہدے پہ مجبور ہو گئے، اور ایک بہادر مسلمان نے اس وقت بھی کہا کہ میں گرے ہوئے دشمن پر حملہ کرنے کا قائل نہیں ہوں، اگر آج تم گر گئے ہو میرے یعنی قدموں پہ تو جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ مسلمان تو ہمیشہ رحم دل واقع ہوا ہے، گرے ہوئے دشمن پر حملہ نہیں کرتا، ہتھیار پھینکے ہوئے مسلمان پر حملہ نہیں کرتا، لیکن کافر تو یہ دیکھتا ہے کہ کب اس کا ہاتھ خالی ہوگا، کب یہ گرے گا۔ تو اس لیے کہا کہ جب یہ ان کے زور چلتا ہے تو یہ معاہدوں کو پھینک دیتے ہیں، یہ کسی معاہدے کا لحاظ نہیں کرتے، لیکن جب کمزور ہوتے ہیں تو منہ سے باتیں کرتے ہیں، ہم تمہارے دوست ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، اور یہ تاریخ شاہد ہے جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ یہ امریکہ نے کیا 1965 کی جنگ میں، 1971 کی جنگ میں، اور اس کے بعد بھی جو کچھ ہوا، یعنی معاہدے کیے، سب کچھ ہوا، لیکن جب وقت آیا تو کچھ بھی نہ کیا۔ اس لیے اللہ کہتا ہے ان کی زبانوں پر نہ جاؤ، ان کے دلوں میں تمہارے لیے بغض ہے، کیونکہ اکثر بے حکم ہیں، اس طرح بھی آیات اللہ سامنن کلیلن، ان میں سے اکثر لوگ یعنی یہودی اور عیسائی جو ہیں یہ آیتوں کا تھوڑا اور کم مول لیتے ہیں، بیچتے ہیں تورات کی اور انجیل کی آیتیں، تبدیل کرتے ہیں پیسے لے کر، اور اپنے مرضی کے مطابق احکام تلاش کرتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق قوانین بنا دیتے ہیں۔ فصدون سبیلہ، تو اس کی راہ سے روکا یعنی اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، قیمت لے کر، غلط مسئلے لکھ کر، اور ہر بادشاہ جو آتا تھا نئی انجیل لکھتا تھا، نئی قرآن لکھتا تھا، اپنی مرضی کے مطابق کے قوانین بناتا تھا، اور ذلت اور رسوائی۔ تو اسی لیے آج مسلمانوں کا بھی مقدر بن گئی کہ مسلمان نے قرآن کو تبدیل تو نہیں کیا لیکن قوانین قرآن سے نہیں لیے، قوانین اپنی مرضی کے ہی بنائے، انہوں نے تو اس میں تبدیلی کی کہ یہ نہ کہے کہ تمہاری کتابوں میں یہ ہے، ہم نے کتابوں میں رہنے تو دیا، لیکن قرآن پر عمل نہیں کیا، قرآن پر ہم نے قرآن کے قوانین کو اپنایا نہیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بہت ہی برا ہے جو ان لوگوں نے کیا، جو وہ کام کرتے ہیں۔ لا یرقبون فی مومن الا ولا ذمۃ، کسی مسلمان میں نہ یہ قرابت کا لحاظ کریں اور نہ عہد کا لحاظ کریں، جب ان کا بس چلے تو نہ معاہدے کا لحاظ، نہ کسی رشتے کا لحاظ، نہ ہمسائیگی کا لحاظ، نہ یاری اور دوستی کا لحاظ، یہ کبھی نہیں ہوتا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، وہی حد سے بڑھنے والے ہیں، سرکش ہیں، دشمنی میں پھر وہ وہاں تک پہنچتے ہیں جس کا اندازہ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، ہاں اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکات دیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، علم والی جاننے والی قوم کے لیے ہم نے مفصل آیتیں بیان کر دی، ہم نے بتا دیا یہ کافر تمہارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے، ہم نے یعنی جاننے والوں کو کھل کر یہ آیتیں بتا دی کہ کافر یہود و نصارا کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ وَإِنَّكَ سُوءَ إِيمَانِهِمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور اگر عہد کرنے کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین میں طعن کریں، یعنی معاہدے کرتے تھے، اس کے بعد معاہدے توڑتے تھے اور پھر دین اسلام کے ساتھ مذاق کرتے تھے۔ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو ان کفر کے سرگنوں سے لڑو جو تمہارے دین کو مذاق بناتے ہیں، جو معاہدے کر کے توڑتے ہیں، تو ایسے جو ظالم لوگ ہیں ان کے ساتھ جہاد کرو، ان کے ساتھ جنگ کرو۔ انہم لا ایمان لہم، کیونکہ ان کی قسمیں کچھ بھی نہیں ہیں، لعلہم ینتہون، اس لیے کہ وہ ڈنڈے سے باز آنے والے ہیں، وہ تلوار سے باز آنے والے ہیں، وہ اچھی باتوں سے، وہ نرم دلی سے، نرم گوئی سے باز نہیں آتے، جو معاہدہ کرتا ہے توڑتا ہے اور دین اسلام کے خلاف باتیں کرتا ہے، دین کا مذاق اڑاتا ہے۔ تو کہا ایسے سرگنوں کے ساتھ جنگ کرو، ایسے سرگنوں سے لڑو۔ الا تقاتلون قوما نکسوا ایمانہم، کیا اس قوم سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ دی؟ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا جو تمہارے دین کے ساتھ مذاق کرتا ہے، جو تمہارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق کرتا ہے، جو تمہارے قرآن اور تمہارے خدا کے ساتھ مذاق کرتا ہے، کیا ہو گیا تمہیں؟ تم کیوں نہیں ان کے ساتھ لڑو گے کہ جنہوں نے معاہدے کی اور توڑ دیے، قسمیں اٹھائیں اور توڑ دی؟ وہم بے اخراج الرسول، اور انہوں نے رسول اللہ کو مکے سے نکالنے کا پورا عزم کر لیا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کر دیا تھا۔ وہم بدعوکم اول مرۃ، حالانکہ انہی کی طرف سے پہل ہوئی تھی، آقا نے تو کچھ نہیں کہا تھا، کسی پر مسلمانوں نے حملہ نہیں کیا تھا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے تھے، تو کیا وجہ تھی کیا آقا کو مکے سے نکلنا پڑا؟ کیا آپ نے کسی کو قتل کیا؟ کیا آپ نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی کی؟ کبھی کسی کے ساتھ ظلم کیا؟ کبھی وعدہ کر کے کیا اس کو وعدہ یعنی بے وفائی کر دی؟ کیا کسی کی امانت میں خیانت کی؟ کیا کسی کو گالی گلوچ کی؟ کیا کیا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کس جرم کی پاداش میں آقا کو مکے سے نکلنے پر مجبور کیا گیا؟ کہا ان لوگوں نے میرے رسول کو، مسلمانوں تمہارے نبی کو مکے سے نکلنے پر مجبور کر دیا، اور پہل بھی انہی کی طرف سے ہوئی۔ آج تک شو نہ ہو، تو کیا مسلمانوں کافروں سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق کو ان تک شو ہو، ان کو تم مومنی، اگر مومن ہو تو حق اللہ کا بنتا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم سے ڈرو، کافروں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کافروں سے ڈرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر مومن ہو تو صرف خوف خدا بندی رکھو، ہم نے خوف خدا بندی کو نکال دیا، ہم ہر چیز سے ڈر رہے ہیں، ہم ہر دشمن سے ڈر رہے ہیں، ہم چھپ چھپا کر باتیں کرتے ہیں، اور مسلمان آپس میں جب ملتے ہیں، آپ کی کتنی مرتبہ مسلمان والے کے آپس میں معاہدے ہونے لگتے ہیں، لیکن پہلے مسلمانوں کو تو ابھی پتا نہیں چلتا، پہلے کافر کو پتا چل جاتا ہے، فلاں نے یہ بات کی، فلاں نے یہ بات کی، ہم اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ ہم اپنی یہ عافیت اس میں سمجھتے ہیں کہ کسی نہ کسی کافر کو بتا دیں مسلمان یہ کر رہے ہیں. تو کہا اللہ جل مجد الکریم کا خوف دل میں رکھو، کافروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. ہم نے ایک اللہ جل مجد الکریم کا خوف اتار دیا، آج کتنے خوف ہم پر مسلط ہیں. آج دنیا کی ہر یعنی طاقت سے ہم ڈر رہے ہیں، اگر یوں تھوڑا سا ہو گیا تو فلاں ملک ناراض ہو جائے گا، فلاں آقا ناراض ہو جائے گا، فلاں جو نام نہاد داتا ہے دینے والا ہے وہ ہم سے ناراض ہو جائے گا. تو کیا ہے؟ اللہ جل مجد الکریم فرماتا ہے تمہارے دلوں میں صرف خوف خدا بندی ہونا چاہیے، اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. ہم نے صرف رب کا خوف نکال دیا، کائنات کی ہر چیز کا خوف ہم پر مسلط ہے. چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں کا، کتوں بلوں کا، درندوں کا، کفار کا، یہود و نصارہ کا، ہندو کا، ہر ایک کا خوف ہم پر مسلط ہو گیا. ہم ڈر رہے ہیں کہیں کوئی ملک ناراض نہ ہو جائے، کہیں امریکہ ناراض نہ ہو جائے، روس ناراض نہ ہو جائے، فلان ناراض نہ ہو جائے. ارے ہم اللہ کی ناراضگی کو تو پلے ہی نہیں باندھتے کہ اللہ ناراض ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، اس کا تو پتہ ہی نہیں ہے. بھائی یہ کام ہو گیا، اگر ساتھ نہ دیا پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا. اتنی نمازیں چھوڑ دیں، اللہ رسول کے اتنے احکامات کو چھوڑ دیا، بلا دیا قرآن کو، کوئی پتہ نہیں ہے. تو کہا خوف تو رکھنا چاہیے تھا رب کا، ڈرنا چاہیے تھا رب سے. ہم کتنے کتنے یعنی کتنی بار دیکھو، بعض آدمی کو ملو نا، یار رستہ تو وہ تھا تو اس رستے سے کیوں جا رہا ہے؟ وہ کہتا آگے کتا بیٹھا ہوا تھا، میں اس لیے میں نے رستہ بدل لیا. ایک حقیر سی جو مخلوق ہے اس سے تو انسان ڈرتا ہے، لیکن اللہ کے اتنے احکام دیکھنے کے باوجود اللہ سے نہیں ڈرتا. یعنی وہ کتنے اچھا یعنی لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے کہنے سے تو کتنی چیزیں چھوڑ دیتا ہے، ڈاکٹر حکیم کے کہنے سے، اللہ کے کہنے سے کچھ بھی نہیں چھوڑتا. کسی کے کہنے سے کہ تو یہ ٹیکہ لگا لے، یہ تو دعا کھا لے، تجھ میں طاقت آ جائے گی، تو کھا جاتا ہے، چاہے کڑوی دعا ہوتی ہے، چاہے کتنا بے مزہ شربت ہوتا ہے، کتنی کڑوی گولی نکل دیتا ہے، لیکن اللہ کے کہنے سے تو وضو تک نہیں کرتا، تو نماز تک نہیں پڑھتا. تو ایک اللہ جل مجد الکریم کا خوف نکال کر کائنات کی ہر چیز کا خوف جو ہے وہ ہم نے اپنے دلوں پہ مسلط کر دیا ہے، اللہ کا خوف نکال دیا ہے. اگر ایک اللہ کا خوف جو ہے وہ ہمارے دلوں میں آ جائے، دنیا کی کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم صرف اللہ کے سامنے جھک جائیں، کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ ایک اللہ کے سامنے جھک جائے، بندے بندے کے سامنے جھکنے سے نجات مل جاتی ہے. ہم اللہ کے سامنے تو نہیں جھکتے، ہم کئی کئی گھنٹے اپنے نام نہاد آفیسروں اور نام نہاد یعنی بڑے لوگوں کے سامنے کھڑے رہتے ہیں. تو کہا مسلمانوں اگر مومن ہو، اگر تمہارے دل میں ایمان ہے، یہ ہے یعنی اب دیکھنا یہ خوف خدا بندی کب ہوگا؟ جب ایمان ہوگا. دنیا اور رب کے محبت میں یہی فرق ہے، جوں جو آدمی دنیا دار کے ساتھ محبت کرتا ہے تو آدمی جو ہے وہ اس سے بے خوف ہوتا ہے. جیسے کسی تھانے دار سے ہو جائے دوستی، کسی وزیر سے ہو جائے، تو آدمی یعنی جب چاہتا ہے دن رات کو اس کے گھر میں چلا جاتا ہے، تھانے میں چلا جاتا ہے. کیوں؟ میرا دوست ہے، خوف نہیں کرتا، گناہ کرتا ہے کہ میں کیوں ڈروں اس یعنی تھانے کا جو انچارج ہے وہ میرا دوست ہے. لیکن جو آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کی دوستی ہوتی ہے، تو آدمی زیادہ ڈرتا ہے. جتنا اللہ کے قریب، دیکھیے انبیاء اکرام اور رسول اعظم اللہ کے زیادہ قریب ہیں، بہت زیادہ ڈرتے ہیں. اس کے بعد اولیاء اور صحابہ اکرام دیکھیے دن دن رات پورا پورا دن پوری پوری رات روتے ہیں اللہ کے خوف سے. ہم نے کبھی یعنی اتنے گناہ کرتے ہیں اور کبھی اللہ کے خوف سے ایک آنسو تک نہیں نکلتا. آنسو نکلنا تو دور کی بات ہے، کبھی سوچا تک نہیں ہے. تو اللہ کے آدمی جتنا قریب ہوگا اتنی اللہ کا خوف اور ڈر جو ہے وہ دل میں زیادہ ہوگا. قاتلوہم ان کو قتل کرو، لڑو ان سے، یعذبہم اللہ اللہ انہیں عذاب دے گا، بے عیدی تم تمہارے ہاتھوں سے، بھائی یخذہم اور انہیں رسوا کرے گا، ینصرکم اور تمہاری مدد کرے گا، علیہم ان کے خلاف، ویشف صدور قوم مومنین اور ایمان والوں کا دل ٹھنڈا کرے گا. اللہ کے نام پر نکلو تو صحیح، اللہ جل مجد و کریم کا خوف اپنے دل میں لاؤ تو صحیح، کفار کا خوف نکالو تو صحیح. اللہ کہتا ہے میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی، میں کفار کو ذلیل و خوار کروں گا اور بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں، اور اس کے بعد حنین کے میدان میں، اور اسی طریقے سے جنگ خندق کے میدان میں کتنے ذلیل و خوار ہوئے، کہا تمہاری مدد کی جائے گی اور ان کو ذلیل و خوار کیا جائے گا، اور مکہ تمہارے ہاتھوں میں دے دیا جائے گا، اور تم کو یعنی تمہارے دلوں کو ٹھنڈک مل جائے گی، وَيُذْهِبَ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کی گھٹن دور فرما دے، گھٹن دور فرما دے گا، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، اور اللہ جس کی چاہے توبہ قبول فرمائے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور بے شک اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے، اللہ جانتا ہے کہ کس کو کس کی توبہ قبول کرنی ہے اور کس کی نہیں کرنی، وہ جو توبہ دل سے کرتا ہے، وہ جو توبہ تو نسو کرتا ہے، وہ جو حقیقی توبہ کرتا ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے، اور جو صرف نام سے توبہ کرتا ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے کہ جب مصیبت آ گئی، جب چند منٹ کے لیے پریشان ہو گیا تو اس وقت تو توبہ توبہ کہنے لگا، لیکن جب یعنی جب وہ تھوڑی سی مصیبت ہٹی تو پھر وہی کام، پھر وہی بے حیائی، پھر وہی کفر و شرک، پھر وہی اللہ رسول کی مخالفت، تو اللہ کہتا ہے اللہ جانتا ہے، علم والا ہے، حکمت والا ہے، دانائی والا ہے، اس کو پتا ہے کہ کس کی توبہ قبول کرنی ہے اور کون توبہ صرف نام کی توبہ کر رہا ہے، اس کا دل وہیں کا وہیں عطا ہوا ہے، کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو پتہ نہیں کتنی بار اس کام سے تو میری توبہ، لیکن پھر وہی کام کرتے ہیں، یہ توبہ کا لفظ ویسے یعنی زبان سے نکالتے ہیں، توبہ کیا ہوتی ہے اس کو نہیں جانتے، ہم حسد تم ہم تتراکو، کیا تمہیں یہ گمان ہے کہ تمہیں وہیں چھوڑ دیا جائے گا، اے مسلمانوں کیا کلمہ پڑھ لیا اب تمہیں ایسا ہی بے مہار چھوڑ دیا جائے گا، تمہیں جنت دے دی جائے گی، تمہیں سب کچھ عطا کر دیا جائے گا، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، ابھی تو اللہ جل مجد الکریم نے پہچان نہ کرائی ان کی جو تم سے جہاد کریں گے، اللہ تمہیں آزمائے گا میدان جہاد میں، جب تم کافر کے سامنے ہوگے تو اللہ تمہیں آزمائے گا، ابھی تو اللہ نے تمہیں آزمایا نہیں ہے، ابھی تو تمہاری پہچان نہیں کرائی، اس طریقے سے اللہ جل مجد الکریم جہاد کے میدان میں پہچان کرائے گا تمہاری، اور کفر اور شرک کے مقابلے میں تمہاری پہچان کرائے گا، ہاں جب تم پہچان تمہاری ہو جائے گی، جب تم کندن بن کے نکل جاؤ گے، اور جب اللہ رسول کے سامنے کسی کی پرواہ نہیں کرو گے، اور فرمایا وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلِيًّا، خبردار اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے سوا کسی کو اپنا محرم راز نہ بنانا، کسی کو اپنا دوست نہ بنانا، دوست بنانا ہے اگر یعنی کسی کے ساتھ مبالات کرنی ہے تو اللہ ہے، اللہ کے رسول ہیں، اور پھر مومن ہیں تو معاہدے کرنے ہیں تو مسلمان کے خلاف نہیں کرنے، کسی کو محرم راز بنانا ہے تو مسلمان کے خلاف نہیں بنانا، دیکھیے اس آیت کریمہ میں واضح طور پر ہمیں کفار کے ساتھ مشرکین کے ساتھ موالات سے منع کر دیا گیا، کہ ایک تو ویسے یعنی موالات منع ہے تو مسلمان کے خلاف جو ہے وہ یعنی معاہدہ کرنا اور موالات کرنا یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے، فرمایا مسلمانوں اگر تم نے اپنا محرم راز بنانا ہے، کسی کو اپنے دل کی بات بنانی ہے، تو یا اللہ کا رسول یا مومن ہو اس کو اپنا دوست بناؤ، اس کے ساتھ اپنے دل کی بات کرو، کبھی کافر کے سامنے کبھی مشرک کے سامنے اپنے دل کی بات نہ کرنا، ان کو اپنا محرم راز نہ بنانا، کیونکہ وہ ہمیشہ تمہاری طاق میں بیٹھا ہوا ہے، وہ دیکھتا ہے کب مسلمان کمزور ہوتا ہے اور کہاں اور کیسے کمزور ہوتا ہے، پھر اس پر حملہ کرتا ہے، کبھی عقائد پر، کبھی اعمال پر، کبھی دین پر، کبھی جسم پر، کبھی جان پر، کبھی مال و اولاد پر، وہ دیکھتے ہوئے وہ ایک پروگرام بناتا ہے، دیکھو اگر ہم سوچیں تو یہ میڈیا آج کل جو بے حیائی پھیلا رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑی دور کی سوچ ہے، وہ سوچتا رہتا ہے مسلمان کو کیسے کہاں سے اس کو خراب کرنا ہے، کس طریقے سے اس کو دین سے اس کو ہٹانا ہے، تو وہ اس نے مختلف محاذ بنائے ہوئے ہیں، لیکن مسلمان ایک محاذ کو بھی نہیں سوچتا، کیسے اتنے محاذوں کو سوچے گا، کبھی وہ عقیدے پہ حملہ کرتا ہے تو کبھی وہ حجاب پہ حملہ کرتا ہے، کبھی وہ مسلمانوں کی تہذیب اور تمدن اور ورثے پہ حملہ کرتا ہے، اور کبھی پھر جب سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں تو پھر مسلمانوں کی جان پر حملہ کرتا ہے، آپ اپنا تہذیب و تمدن چھوڑ دیں، نہ مسلمانوں والے نہ رکھائیں، شکل و صورت معاذ اللہ کافروں والی بنا لیں، کیا وہ چھوڑ دیں گے، نہیں، آپ نے دیکھا ہوگا یہ بوسنیا والے مسلمان نام کے مسلمان تھے، ان کی شکلیں، ان کے لباس، ان کے طور طریقے سب انہیں ہندوؤں یعنی عیسائیوں کے ساتھ رہ کر اسی طریقے سے ہو گئے تھے، لیکن کیا انہوں نے چھوڑ دیا کہ انہوں نے تہذیب ہماری اپنا لی، انہوں نے تمدن ہمارا اپنا لیا، انہوں نے ہر چیز معاشرت ہماری اپنا لی، کیا چھوڑ دیا؟ نہیں چھوڑا انہوں نے، اس لیے کہ ہیں تو مسلمان نہ، چاہے نمازیں نہیں پڑھتے، چاہے بے حیا ہو گئے ہیں، چاہے ان کی عورتیں ننگی ہماری طرح پھر رہی ہے، پردہ نہیں ہے، نمازیں نہیں ہیں، حج زکات نہیں ہے، قرآن نہیں پڑھتے، تو کیا انہوں نے چھوڑ دیا؟ نہیں، کہ یہ سب کو چھوڑ دیں، پھر بھی مسلمان تو مسلمان ہی ہے نا، انہوں نے پھر بھی نہیں چھوڑا، تو اس لیے کہا خبردار ان کو اپنا محرم راز نہیں بنانا، ان کے ساتھ ایسا معاہدہ نہیں کرنا کہ جو تمہاری کمزوریوں کو بتا دے، واللہ خبیر بما تعملون، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ جل مجد الکریم دیکھ رہا ہے، اللہ جل مجد الکریم جانتا ہے، تم اوپر سے تو اسلام کا نام لیتے ہو، اوپر سے تو اللہ رسول کی غلامی کا دم بھرتے ہو، لیکن حقیقت میں تمہارے دل جو ہیں وہ یہود و نصارہ کی طرف جھکے ہوئے ہیں، نمازوں میں تو تم ہر روز کہتے ہو گئی، تو وہ راہ دکھانا جن لوگوں پر تیرا کرم ہوا، جن لوگوں پر تیری نوازشیں ہوئیں، جن لوگوں پر تیرے انعام ہوئے، اس دن صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، اتنی بار ہم ہر روز پڑھتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا کہ جن کی راہیں مانتے ہیں، جن کے طریقے مانتے ہیں، وہ ان کی راہیں تو ہمارے سامنے کھلی ہوئی ہیں، یا نہیں پتا پیارے آقا نے کیا کیا، اولیاء نے کیا کیا، صحابہ اکرام نے کیا کیا، شہداء نے کیا کیا، صرف دعائیں مانگتے ہیں چلتے نہیں، اور دعائیں مانگتے ہیں بھائی تعالیٰ یہود و نصارہ کی راہ سے بچانا، چلتے اسی پر ہیں، صرف زبان سے کہہ دینا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا اور وہی آدمی کام کر رہا ہو تو کتنا بڑا جھوٹ ہے، تو ہم وہی کام کر رہے ہیں، دعاؤں میں کہہ رہے ہیں ہمیں باری تعالیٰ یہود و نصارہ کی راہوں سے بچانا، اور شکلیں یہود و نصارہ کی طرح، عقلیں یہود و نصارہ کی طرح، ہمارا کھانا پینا رہنا بیٹھنا اٹھنا سب یہود و نصارہ کی طرح، تو کہا اللہ نے اللہ دیکھ رہا ہے، تمہیں تو کہا تھا ان کے ساتھ نہ جانا، تمہیں تو کہا تھا کہ ان کے راستے پر نہ چلنا، اللہ جانتا ہے تم کیا کر رہے ہو، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، ہمارا دل تو ان کی طرف جھکا ہوا ہے، ہماری نگاہیں تو اسی طریقے سے بے حیائی کر رہی ہیں، زبانوں سے ہم کہہ رہے ہیں ہم آقا کے غلام ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم تو جی نیکی والے ہیں، لیکن ہمارے کام کیا ہیں، ہماری سوچیں کیا ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں، کیا یہ سارے کے سارے اللہ ماشاءاللہ، آپ یعنی میرے خیال میں بہت ہی کم فیصد آپ انسانوں کو پائیں گے جو اپنی زندگی میں حقیقی طور پر زبانوں دل سے ان سے نفرت کرتے ہیں، ہم زبانوں سے کچھ اور کہتے ہیں، اس سے بڑا منافع کون ہوگا کہ جو جس یعنی جگہ بیٹھا ہوا ہے اسی جگہ کو برا بھی کہہ رہا ہے اور وہاں سے اٹھتا بھی نہیں ہے، وہاں سے جاتا بھی نہیں ہے، بیٹھا بھی فتنے میں ہے اور کہتا بھی ہے فتنہ ہے لیکن اس کو چھوڑتا بھی نہیں ہے، تو ایک طرف تو ہم دعائیں مانگتے ہیں، ایک طرف تو ہم وعدے کرتے ہیں، اور جب ہم بیان کرنے پہ آتے ہیں تو ہم یہود و نصارہ کے خلاف یوں دلائل دیتے ہیں کہ جس کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن اگر آدمی کو کہا جائے کہ یار تو نے یہ شکل بنائی ہے، کیا یہ پیارے آقا کی شکل ہے یا یہود و نصارہ والی ہے، یہ لباس پیارے آقا کی سنت ہے، یہ جو جیسے اور جو تو کھا رہا ہے کیا پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کھایا تھا، یہ جو تو کر رہا ہے کیا صحابہ نے اولیاء نے ایسے کیا تھا، کس کو نہیں پتا ہمارے آقا کی سنتیں کیا ہیں، صحابہ اکرام کا طرز معاشرہ طرز زندگی کیا تھا، اولیاء نے کیسے زندگی گزاری تھی، ہر ایک کو پتا ہے، لیکن زبانی طور پر گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا، باتیں تو ہم بڑی کرتے ہیں، اللہ نے کہا زبانوں سے تو تم ان کی مخالفت دعائیں مانگتے ہو، لیکن حقیقت میں واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے عملوں کی خبر رکھتا ہے، اللہ جل مجد الکریم تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے کہ تم کرتے کیا ہو، تو اس لیے میرے بھائی جو زبان کہہ رہی ہے وہی دل میں ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ زبان کچھ اور کہے دل کچھ اور کہے، اور یہی منافقت ہے، ہمارا ظاہر و باطن ایک نہیں، ہمارے قول و فعل میں مطابقت نہیں، ہمارا دل اور زبان ایک دوسرے کی رفیق نہیں، زبان اور کہتی ہے دل اور کہتا ہے، یہ تو وہ لوگ ہیں جو زبانی طور پر کہہ رہے ہیں، اور اب تو وہ لوگ بھی پیدا ہو گئے جو زبانی طور پر بھی انہی کے گن گاتے ہیں اور اسلام کی معذلہ نقص نکالتے ہیں، اسلام کے خلاف بولتے ہیں، آقا کریم کے خلاف بولتے ہیں، قرآن کے خلاف بولتے ہیں، لیکن پوچھئے تو کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں، کون سے مسلمان، جی ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جو بنیاد پرست ہوتے ہیں، جو فنڈامنٹل ہوتے ہیں. ہم تو جی روشن خیال مسلمان ہیں, ہم تو جی یہود و نصارہ کو ساتھ لے کر چلنے والے ہیں. ہم یہ نہیں ہے کہ شکل بھی خاص ایک بنا لو, گھر کا ماحول بھی ایک خاص بنا لو اور ضرور مسجد میں جانا چاہیے. وہ کہتے ہیں جی ہم تو وہ مسلمان ہیں جو کبھی مسجدوں میں نہیں گئے, اور بڑے فخر سے کہتے ہیں ہاں جی ہم تو مسلمان ہیں لیکن ہم مساجد میں نہیں جاتے. ہم جی وہ مسلمان نہیں ہیں کہ جو قرآن پڑھتے ہیں, جو ورد وظیفے کرتے ہیں. ہم تو ماڈرن قسم کے مسلمان ہیں. تو پتہ نہیں وہ ماڈرن مسلمان کون سا ہے, وہ نیا مسلمان کون سا ہے. مسلمان تو وہی ہے, ان دینا ان اللہ الاسلام وسلم دین ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. وہی دین اور وہی اسلام جو میرے آقا لے کر آئے, وہی دین اور وہی اسلام ہمیں اپنانا ہے. اگر ہم اس دین کو نہ اپنائیں گے تو اللہ کہتا ہے میں تو جانتا ہوں, میں تو دیکھ رہا ہوں. لوگوں ان کے پاس نہیں جانا, ان کے ساتھ دوستی نہیں لگانی, ان کے راستے پر نہیں چلنا. میرے آقا نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جس نے کسی قوم کی مشابہت کی قیامت کے دن وہ انہی میں سے اٹھے گا, ان کے ساتھ جہنم میں جائے گا. تو جس سے محبت ہوتی ہے, المرء ما من احبا, کہا جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے قیامت کے روز آدمی اسی کے ساتھ جائے گا. اگر کفر کے ساتھ محبت ہے, اگر کافر کے ساتھ محبت ہے, اگر بے ایمان کے ساتھ محبت ہے, بے حیا کے ساتھ محبت ہے, تو جہاں وہ بے ایمان جائے گا وہاں وہ بے حیا جائے گا, جہاں وہ کافر جائے گا وہیں وہ آدمی بھی جائے گا. جیسی شکل بناؤ گے انہی کے ساتھ جاؤ گے. اگر آقا جیسی شکل, آقا جیسی سوچ, آقا جیسی طرز زندگی گزارو گے تو انشاءاللہ آقا کے ساتھ ہوگے, اور اگر کفار جیسی گزارو گے تو کافروں کے ساتھ ہوگے. تو کہا زبان سے بھی اللہ رسول کے ساتھ ہو جاؤ, دل سے بھی اللہ رسول کے ساتھ ہو جاؤ, اور جہاد کرو ان کے خلاف, اور ان کو اللہ رسول کو چھوڑ کر, مسلمانوں کو چھوڑ کر ان کو اپنے دل کا محرم نہ بنا دینا, محرم راز نہ بنا دینا. اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے, ایسا نہ ہو کہ کل کوئی بہانہ بھی نہ کر سکو, ہم صرف باتیں کرتے ہیں. دعا کیجیے اللہ جل مجد الکریم ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. جیسے ہماری زبانوں سے آقا کی تعریف نکلتی ہے, آقا کی شان بیان ہوتی ہے, ہمیں آقا کی سنتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ہم نعتیں بولتے ہیں, آقا کے چہرے کی تعریف کرتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے آقا کا چہرہ کیسے تھا. ہم ان کی محاورت کرتے ہوئے زبانی طور پر ہم بہت کچھ کہہ دیتے ہیں, لیکن آقا کی شکل زبانی طور پہ پسند ہے, دلی طور پر ہم پسند نہیں کرتے. معاذ اللہ استغفر اللہ, تو اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہوگی. تو اس لیے اللہ کرے کہ ہم باتوں سے نکل کر ہم عمل کی زندگی میں داخل ہو جائیں, ہم باتوں سے بڑھ کر عمل کریں, اور زبان سے آگے گزر کر دل کے ساتھ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ان کی غلامی کا پتہ اپنے گلے میں پہن لیں, اور مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد قائم ہو جائے. اللہ کہتا ہے دوست بنانا ہے تو مسلمانوں کو بناؤ, غلام بننا ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے بن جاؤ. اگر نہ بنو گے تو اللہ تو جانتا ہے, اللہ کو تو خبر ہے, اور قیامت کے روز وہ ساری کی ساری خبریں ہمارے سامنے حکمن فرما دے گا کہ تم نے کیا کیا تھا. دعا کیجئے اللہ جل مجد الکریم ان لوگوں سے بچ کر مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد کی دولت عطا فرمائے, مسلمانوں کو آپس میں سیر و شکر ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور مسلمانوں کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین,